För sen som det är för den som är riktig självplågare så finns det ju alltid Pearl. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag, Jonas Rosland, tillsammans med Marcus Öskola. Och idag ska vi prata lite om framtiden som IT-admin. Mm. Hur det kommer se ut, vad man kommer att göra och vad man borde fokusera sin energi lite på nu inför de närmaste åren här. Ja, precis. För jag tror att det finns en... vi kommer nog se att det kommer hända en hel del. Det finns ju definitivt, vi har ju pratat om en del av de här ämnena tidigare i form av DevOps. Yep. Vi pratade ju förra avsnittet om boskap och husdjur lite grann. Precis, pets versus cattle. Precis. Och alla de här sakerna, vi har inte pratat i detalj om OpenStack till exempel, men alla de här typen av projekt kring cloud och automation så leder ju till en liten annorlunda frågeställning vad man pysslar med till dagligdags. Precis. Jag var och lyssnade på Joe Bagley, VMware's EMEA CTO, här på en VMware user group, en VMUG i Danmark. En välbesökt sådan. Väldigt välbesökt. Mm. Det var över 650 personer registrerade. Mm. Största VMAG-en någonsin i Norden och en av de största i Europa skulle jag vilja säga. Mm. Det var lite som ett mini-VM-world. Ja. Och den gick av stapeln här 3 december. Riktigt, riktigt bra. Och där så Joe Bagley då, han berättar om VMware syn på framtiden och Software Defined Data Center givetvis. Och tar du upp det här exemplet med pets versus cattle som jag varit inne på innan. Man ska inte behandla sina servrar som en kattunge. Nej. Utan man ska behandla dem lite mer som höns. Just det. Så om en server mår dåligt så ska man inte ta med den till veterinären och försöka få den att må bättre. Utan man tar hand om problemet. Just det. Istället. Och han berättade då om en god vän till honom som faktiskt är hönsfarmare. Det tyckte jag var jätteroligt då. Och de träffades för ett tag sedan och Joe berättade då att han brukade dra den här analogin då. Mm. Pets versus cattle, kittens versus chickens. Och då säger hans vän där att ja, det är en bra analogi, men jag är ju inte hönsfarmare. Nej. Jag är ju inte där för hönsens skull, utan jag producerar ju ägg. Mm. Och jag tyckte det var helt klockrent, för det är ju inte, man är ju inte serveradmin för att hålla igång fysiskt järn. Man är serveradmin för att producera tjänst. Just det, alltså det är ju slutresultatet av det som snurrar i servern som man är där för att producera. Precis. Inte själva servern, för då hade jag ju kört rack efter rack med inget installerat och bara strömmen på. Ja, jätteenkelt. Inga problem, inga support-samtal, perfekt. Ja. Men det är inte så riktigt världen ser ut, tyvärr. Nej, jag tyckte det var en riktigt klockren analogi där och riktigt kul att höra det. Mm. Jag har även kollat lite på OpenStack Summit som gick av stapeln här för en månad sedan ungefär i Hongkong. Just det. Och där på keynoten så är de uppe och pratar. Det är Stephen Bryce, här för man heter, på OpenStack där som berättar om OpenStack-planen framöver, vad som händer och allting sånt. Och han tar även upp ett par stycken kundexempel. Mm. Så det är kunder som står och presenterar. Och då första kunden som han tar upp är Shutterstock. Mm. Just det, bildbank på webben. Bild- och filmbank på webben, precis. De säljer ju bilder och filmer till PR-byråer, marknadsbyråer över hela världen. Mm. Jättestora, jättekända och de måste kunna hantera stor volym av trafik varje dag. Och ser att för att de ska kunna utöka sin business då så måste de gå vidare. Så han som kommer upp och pratar då, det är Head of Operations. Mm. Så det är ju huvud-IT-admin, ja, så att säga. Head honcho. Head honcho. Går upp och pratar. Och han nämner inte så mycket om infrastrukturen. Nej. För att det är ju OpenStack. Det är ju klart vi kör virtualisering. Vi använder oss av OpenStacks funktioner som Cinder och Swift. Mm. Men han pratar mer om hur intressant det har varit att följa OpenStacks utveckling de senaste åren och vara en del av det. Så han som IT-admin eller head of operations är mer intresserad av hur det faktiskt ser ut på kodnivå. Ja. För att där kan man se hur saker och ting fungerar. Man kan inte se på kodnivå hur ett nätverkskort fungerar längre. Nej. Det är lite svårt. Men man kan se hur infrastrukturen kommer kunna prata med varandra med hjälp av de här kodbitarna som är i OpenStack. Just. Och de berättar då att det är över 1600 individual contributors som har varit med och skapat OpenStack de senaste åren. Och de förväntar sig att det bara växer och växer. Ja. Riktigt, riktigt häftigt att se då att det är just admins som är där och pratar. Det är inte utvecklare som är där och pratar, utan det är admins som vanligtvis kanske inte rört en kodbit någonsin, eller åtminstone på flera år, just det. Som börjar intressera sig för att det har blivit mycket enklare och det är jäkligt smidigt att komma in. Ja, och jag tror ju säkert där, om vi tittar lite noggrannare på OpenStack bara som ett historiskt exempel, eller bara historien kring OpenStack också. Så tidigare, i tidigare versioner av OpenStack så var man ju egentligen till 100% inriktad på CADL, på boskap. Yep. Alltså det fanns ju inte ens persistent lagring. Det var flyktigt. Bota om virtuella maskinen och adjöss med din lagring. Så det var ju väldigt liksom dev-opsigt och nästan lite utvecklarnördigt, hela OpenStack-grejen. Men nu allt eftersom vi kommer närmare, eller om vi närmar oss nutid och framtid, så ser vi ju att de här lite mer traditionella IT-operations, alltså att du har maskiner där du har lagring, alltså blockbaserad lagring eller NFS eller vad det nu är, för dina VM-ar, så att du kan också bota om dem, du kan lagra data på dem. Du börjar närma dig liksom den traditionella enterprise-driften av virtuella maskiner. Vilket jag tror att har fått med ett ganska stort uppsving för OpenStack som teknologi. Även för de som är intresserade av att bygga privata moln. Och på så vis också, men samtidigt liksom behålla den här kontrollen av sina gamla metoder, om man pratar kring drift då. Det är ju ganska svårt att bara stöpa om sig till att sorry SAP, ni har ingen traditionell lagring längre. Ni får synka in det vid varje ombot. Ja, precis. Det blir lite klurigt. Men så att jag tror att därför så OpenStack dyker upp i fler och fler exempel och fler tillfällen och fler diskussioner. Och det leder ju in egentligen på det här, vad kommer man göra som IT-administratör i framtiden? Är det att gå runt och installera fysiska servrar hela tiden, eller är det någonting annat? Jag och Jonas tror ju att det är någonting annat. Vår helt subjektiva topp, skulle jag vilja säga. Absolut subjektiv. Ja. Men jag tror att det där är... Vi har ju kommit så pass långt ändå att det är nog få som springer runt i datahallen med en CD-skiva längre. Ja, det är inte så mycket sneakernet. Nej, utan inte så mycket sneakernet. Vi installerar antingen via ILO eller via PXE-botade maskiner, typ som Altiris och såna här saker. Eller SAN-bot. Eller SAN-bot för den delen. Men samtidigt så ser vi verktyg som dyker upp, som Razer som vi har pratat om tidigare, som på sätt och vis ställer det här lite på kant. Och det som det ställer på kant är ju hur vi ser servern i sig. Vi ser det inte som en slott i ett chassi, utan vi ser det ut efter de egenskaper det har. Precis. Och det tror jag är det som är att vi kommer nog börja få titta på infrastrukturen på ett annat sätt. Där vi, om vi pratar just ur ett OpenStack-perspektiv, så är det ju mycket det här med API-er, andra typer av integrationer. Så jag får kasta in vedträt här i brasan och säga att vi tror ju att som IT-admin så kommer man behöva börja titta på, ha någon form av kompetens kring att koda, alltså skriva kod. Jag tror att kompetensen som kommer vara kritisk framöver är att man ska förstå kod, tror jag. Det finns väldigt många kompetenta utvecklare där ute som kan hjälpa till att faktiskt skriva kod. Absolut. Som inte har något intresse av att vara admin. Nej. Och Och jag tror att man ska ta hjälp av dem, men som admin så tror jag det kommer vara extremt viktigt att förstå vad koden faktiskt betyder. Absolut. Kunna läsa koden, förstå innebörden. Kanske inte förstå till 100%, men se liksom att ja, men det här, den här kodstycket gör den här saken. Det här kodstycket pratar med storiesystemet och faktiskt gör någonting. Ja. Det här kodstycket pratar med nätverket och gör någonting annat. Ja. Eller faktiskt... jag ska förvänta mig en output från det här kodstycket. Som... Precis. För det är den saken jag tror att det är... Eller en av utmaningarna är ju att de väldigt kompetenta utvecklarna är ju på en annan abstraktionsnivå. De förstår sig ju inte på infrastruktur däremot. Nej. Så att man som administratör av infrastruktur måste ju så att säga ändå skaffa sig den kompetensen. Mm. Om inte annat för att förmedla vad man vill få gjort i koden. Ja, men eller hur? Och kollar man på admins då som ska börja förstå kod. Ja. Du har ju varit inne här nu de senaste månaderna och lärt dig koda. Precis, för jag kanske ska ta lite, vi kan ju dra lite vad vi har hållit på med i tidigare liv, du och ja. Jonas, först innan vi kommer in på det. Så jag personligen... hade förmånen av att hamna på ett high school i Australien där IT-utbildningen bestod av att ungefär lära sig hur en fax fungerar. I kid you not. Så jag fick faktiskt möjligheten att plugga 2 terminer på universitetet i byn och plugga C++. Och sen efter det så hade jag ett sommarjobb och skrev Java-kod. Min kära far faktiskt sålde in konceptet till arbetsgivaren, så jag fick en bok som heter Teach Yourself Java in 21 Days for Macintosh. Du har sett de böckerna, de säljs inte längre. Men faktiskt, kan man programmering konceptuellt så tycker jag de böckerna är fruktansvärt bra för att lära sig syntax. Definitivt. Men sen så gick jag vidare i karriären och satt på en webbyrå och där började jag skriva Perl-kod. Mm. Jag kommer in på det, ett självplågeri utan dess like på sätt och vis. Men om man då, nu är vi tillbaka någon gång 97-98 kanske. Och ja, jämför man då historiken där, är det ju mycket att det var bash-scriptning och såna här saker. Så Perl låg ju ganska nära till hands. Och sen efter det så la jag faktiskt ner programmering helt och hållet. Mm. Fram tills nu, 15 år senare. 15 år senare, ja. Och då har jag passat på faktiskt, för det börjar ju dyka upp jättehärliga tjänster på nätet. Mm. Så jag har just nu hållit på och plugga lite Python, eller ganska mycket Python till och med. Och just för att plocka upp de här bitarna, för jag tror att det är ganska relevant att lära sig att programmera ur ett infrastrukturperspektiv. Definitivt. Jag har ju sett det också. Jag har ju också en bakgrund som att jag har ju också studerat programmering men aldrig använt det i arbetslivet. Nej. Och nu när jag har plockat upp programmering började lite med det förra året då. Och såg att det har hänt så otroligt mycket. Ja. Det är inte svårt längre. Man kan faktiskt läsa koden och se vad det är som ska hända utan att man behöver vara en expert på Python eller Ruby eller Perl. Ja. Jag var tvungen, alltså, det är väl en av anledningarna till att jag faktiskt gjorde lite, ska vi säga, ordentliga utbildningar i ämnet. Det var ju bara för att jag var tvungen att hjärntvätta mig själv bort från Perl-kodsyntaxen. Ja, men det finns väldigt många bra sajter just nu som gör det. Som vi skulle vilja rekommendera. Och det här, det jag tycker är jäkligt kul med alla de här sajterna är att det är gratis. Yep. Många av kurserna är gratis. Mm. Och de börjar på en nivå som får en att känna att det här är faktiskt någonting jag kan använda mig av. Yep. Inte att man börjar med mängder med flera veckor med konceptuell programmering i huvudet där man inte egentligen gör någonting utan det är direkt hands on. Mm. Och sajterna vi vill rekommendera är ju definitivt Coursera. Yep. Coursera.org där du kan lära dig om allt ifrån biokemi till raketforskning till astronomi ner till programmering och du har alla möjligheter att lära dig saker där. Mm. Sen har vi ju 2 stycken sajter som är dedikerade just för programmering. Mm. Då har vi Code School som jag har kört en del på. Mm. Väldigt bra intuitiva kurser där man kör allting online. Du programmerar även online så du skriver ingen kod lokalt på datorn. Jättesmidigt. Och du har använt Code Academy. Jag har använt Code Academy. Så där har man gjort en liten gamification av att lära sig just Python då. Mm. Och där man börjar egentligen med, det är väldigt enkla övningar. Man lär sig, jag skulle säga så här att det som jag tycker är den stora skillnaden, för jag har gjort två kurser på Coursera, en på Python och en på Scala. Mm. Där det är en jättestor skillnad på hur man lär ut saker och ting. Mm. Det är ju en universitetskurs på Coursera. Det är universitetskurser och ofta, och det är väl därför som många också blir avskräckta av för programmering, är ju det att man börjar med en hög nivå av matematik. Mm. Som man kanske inte nödvändigtvis behöver i fallet infrastrukturautomatisering. Inte till att börja med i alla fall. Inte förrän man är på Facebook, Amazon, Viklad Hybrid Service-skala. Ja, då kan det vara bra med matematik. Men man behöver liksom kanske inte nödvändigtvis sitta och kunna vektormatematik för att integrera mot ett API. Definitivt. Där tycker jag Code Academy gör jättebra, för att den typen av matematik finns inte riktigt med där. Utan det är man börjar på en ganska låg nivå och sen så när man kommer vidare så finns det ganska mycket hjälp och hjälpande texter för hur man ska tänka i de här matematiska formerna. För någonstans i slutändan så finns det ändå matematik och logik i programmeringen. Men nivån man börjar på får en att känna liksom att om det här funkar, jag kan det här och så vidare och så vidare. Så jag tycker Code Academy är riktigt bra faktiskt. Mm. Och även där på Coursera, den Python-kursen jag körde där, så alla verktyg är online så att man behöver inte sitta och knappa kod hemma eller på installera IDEer och annat. Utan det... Och det gör det ju väldigt enkelt då, i och med att man faktiskt kan göra en del av de här kurserna på jobbet. Yep. Och sen kan man fortsätta hemma också. Ja, precis. Och har man flera olika datorer så är det ju alltid ett strul att göra det då. Men nu eftersom allting är online så är det bara att fortsätta. Absolut. Så att man skriver sina små snuttar och man får så att säga direkt feedback också. Så att det... Det är faktiskt ett riktigt bra verktyg. Och en av de sakerna som jag tycker har hjälpt mig mest är ju att allting är så modulariserat. Ja. Är så modulärt. Ja. Så jag vet inte hur svenskan är här egentligen. Men vi delar upp allting i små delar. Mm. Gör allting så modulärt som möjligt så att vi kan återanvända kod enkelt. Ja. Och det här var ju någonting man lärde sig när man körde C++, Java och allting sånt där också. Just att skapa moduler egentligen. Mm. Och jag tror att det hjälper en att se problemen ur ett helt annat synsätt också. Speciellt när vi kommer till infrastrukturautomatisering. Absolut. Jag har varit i ganska många diskussioner där man säger att vi ska automatisera hela vårt datacenter. Mm. Super! Yeah. Vad vill ni börja med? Allt. Och då ser man att det kommer ju aldrig att gå. För man vet inte vart man ska börja. Utan man måste ju hitta något område. Så bryter man ner det. Vi var ju inne och pratade om det här. När vi pratade om hur man stycker upp en elefant. Absolut. Just att man tar små delar av ett problem. Mm. Som vi kan leverera snabbt. Ja. Så att vi levererar en lösning på snabbt. Exakt. Så att vi ser att det här kan vi göra nu. Mm. Ja, super. Då har vi den lilla modulen, kan vi bygga vidare och så tar vi nästa. Precis, och jag tror det är lite av den utmaningen vi har om att titta på infrastruktur. För jag tror att vi är ganska vana vid att tänka i ganska stora abstraktioner. Mm. Alltså att man tänker liksom, okej, vi har en server som ska prata med lagring och den ska sitta på nätet och den ska prata med de här andra servrarna och så liksom, så man tänker hur ska hela lösningen fungera? Mm. Alltså man tar ett exempel. Mm. Och det är lite det tankesättet som man kanske behöver röra sig ifrån och börja bryta ner det till komponenter. Man kan ha en målbild, definitivt. Absolut. Det här är vad vi vill kunna göra. Absolut. Om x antal månader. Mm. Vilka komponenter är det som ingår i den där målbilden? Precis. Och så tar du och bryter det. Ja. Nej, men också liksom titta på att just att vi har ett workflow, mm. eller vi vet att den här processen gäller vid en provisionering av en server. Mm. Ja, står det installera OS i någon av de här boxarna, så kanske det i sig måste modulariseras ner i 3-4 olika delmoment. Ja, precis. Så att det är väldigt viktigt att alltså, försöka bryta ner saker och ting. Och jag tror att det är där man skiljer sig som infrastrukturgubbe kontra programmerare. Mm. Så det är någonstans i programmering så är det liksom, okej, okay, jag har skrivit det här en gång, nu ska jag använda det igen, och då blir det en funktion. Ja, exakt. Och jag tror att om man som administratör, för att man har ju faktiskt det här synsättet, just det exemplet som du tar upp där, installera ett operativsystem, mm. det är ju en service egentligen som en IT-admin gör. Yeah. Installera ett operativsystem. Men samma IT-admin vet ju om vilka delmoment som faktiskt ingår där. Absolut. Det är installera operativsystem, patcha operativsystemet, se till att operativsystemet har ett hostnamn, mm. se till att det har en IP-adress, mm. att det ligger i DNS:en. Yep. Att det är registrerat i CMDB till mm. exempel. Alla de där är ju delmoment som man kan ta och dra ut och göra någonting mer effektivt. Ja, precis. Nej, men jag tycker som till exemplet sista där, registrera i CMDB. Mm. Du kanske till en begynnande form ur ett automationsperspektiv är ett skript som ska köras. Precis. Det kan mycket väl vara ett skript. Man behöver inte börja med en stor automatiseringsmotor. Nej. Skriv ett litet Python-skript eller Perl om man nu vill, eller Ruby eller vad man nu vill använda sig av. Ja. Eller skapa ett litet sånt workflow i vCenter Orchestrator. Ja, exakt. För den har de flesta kunderna där ute. Mm. vCenter Orchestrator är ju installerat på 100% av VMware-miljöerna. Ja. Så alla VMware-kunder där ute, ni har redan en automatiseringsmotor. Så, var det klart. I den dock, då kör vi ju JavaScript. Mm. JavaScript har ju fått en liten dålig klang, kan man ju säga, på grund av alla brutna webbsajter där ute, där JavaScript bara har trasat sönder allting. Funkar bara på Internet Explorer eller funkar bara på Firefox och så vidare. Men om man kollar ur ett infrastrukturperspektiv så är JavaScript en helt annan grej. Ja. Det är precis som Java-applikationer. Ja, är precis. Helt annan. Oh, don't get me started. Nej, men det finns ju ingen som säger så här, oh, gud, Java kräks, det går ju jättelångsamt. Mm. Men samtidigt, oerhört mycket av det som finns på webben är skrivet i Java, för det används i backend. Precis. För att det är smidigt och effektivt på servernivå. Yes. Inte så mycket på klientnivå. Nej, och kollar man då JavaScript, en av fördelarna som vi har med JavaScript där i vCenter Orchestrator då, mm. är att det är eventdrivet. Ja. Så baserat på vad vi får inför svar till exempel, så kan vi göra olika saker. Exakt. Beroende på om vi får ett ja eller nej i en approval workflow, så gör vi olika saker. Exakt, och nu kanske vi kommer in på detaljer, och det är faktiskt, jag hade jättesvårt för JavaScript. Alltså bara fatta konceptet JavaScript. Men grejen är ju att du knyter ju ditt lilla JavaScript till event. Mm. Och trycker du på en knapp så är det ett event. Precis. Och det är för när jag kom till den insikten för 6 månader sedan. så var det liksom så här, aha. Ja. Men likväl, där är ju automation är ju eventdrivet egentligen. Mm. Alltså för du vill inte automatisera på ett sånt sätt att du ska gå igenom alla steg i en följd. Nej. Utan du vill dra iväg och så här, gör det här. Go, run with it. Precis. Och sen så ger du mig ett svar. Och då reagerar jag på det svaret. Mm. Ja, jag tror att en riktigt kul fördel med det här. Mm. När vi börjar kolla på infrastruktur, automatisering, överhuvudtaget programmering, mm. är ju att vi kan göra mycket mer med det vi redan har där inne. Yep. Vi kan göra mycket mer med det vi har inne i datacenter. Mm. Så vi har pratat tidigare om att jag och Magnus Nilsson, vi hade en session på VMworld när vi visade hur vi automatiserar en installation av ett vSphere-kluster tillsammans med lagring genom vår Software Defined Storage-mjukvara Viper. Yep. Och då använder vi vCenter Orchestrator för hela workflow-skapandet. Mm. Magnus, smart som han är, har suttit på kammaren och tänkt att men vad fasen, vi kan göra mer med det här. Det är inte färdigt än. Och vi har ju nämnt det flera gånger. Vi pratar ju om API-er hela tiden. Mm. Och när vi snackar om API-er så skulle det kunna vara till exempel då att vi tar och pratar med en annan tjänst vanligtvis. Yep. Och det han har gjort är att han har skapat ett workflow där varje gång vi är färdiga med installationen av en vSphere-server, alltså en ESXi är uppe och klar, så pushar den ut ett meddelande till en tjänst som heter Pushover, pushover.net. Skickar ett meddelande till ett specifikt ID, och det ID:t är länkat till hans telefon. Yeah. Så varje gång vi någon kör det här workflowet då in i våran demolab här, så får han en liten pop-up på sin telefon som säger att nu är en ESXi installerad. Ja. Det är hur nördigt som helst och jättekul. Och det jag ser här då är ju att wow, vi kan koppla en sån tjänst till vilken övervakningsmjukvara som helst. Precis. Tänk er att ni har ett larm på nätverket, att det börjar bli slut på lagring på C-kolan på er mest kritiska Windows-maskin. Ja. Sådana saker som ni vanligtvis använder Nagios eller SCOM eller någonting sånt för att larma för. Här kan ni direkt då, ifall om att ni får ett sånt larm, skicka iväg det så att ni får en pop-up på telefonen också. Ja. Och inte bara ni, utan hela teamet, eller rätt team. Mm. Är det Windows-teamet, ja, då, eller är det ett Windows-fel, ja, då är det Windows-teamet som får det här pop-upen. Ja. Eller kanske även då applikationsansvarig får den här pop-upen. Just det. Så att man direkt kan se att wow, vi kan göra mycket mer med det vi redan har. Vi har integrerat övervakning, men det är inte länkat till våra devices som vi använder, utan vi är bundna till mail till exempel. Ja, precis. Jag tror att det där är ju riktigt, alltså man ska, jag tror att det är sådana saker som driver det här, att mycket tjänster eller mycket funktioner kommer ju med API-er av olika slag, och jag tror att man ska vara nyfiken och fundersam på hur kan vi använda de här integrationerna eller möjligheterna till integrationer på så effektivt sätt som möjligt. Mm. Så är det så att vi får ett larm, alltså, kan vi kommunicera ut det på ett bra sätt? Ska vi peta in det någon annanstans? Vad krävs det för att göra det? Och det är därför egentligen som vi pratade lite här i början om det här, liksom, att det kanske inte är så mycket att skriva långa program, utan det kanske handlar om små kodsnuttar. Jajamän. Alltså översätt det här meddelandet, det här larmet, klura ut vem som ska ha det, och sen så pusha ut det eller skicka det via ett API-call till en annan tjänst. Mm. Och det är ju samma sak där. Du kommer tillbaka till det här eventdrivna liksom. Nu har jag skickat iväg ett jobb för att du ska göra någonting, och när jag får tillbaka det så, ja, då är det ju API-integration utåt och API-integration inåt, så att säga, så att jag får det och kan förstå vad det är för någonting. Och om man kollar på just de här integrationerna som vi har. Det finns ju integrationer som vi kan göra då i datacentret. Mm. Men det finns även integrationer som man kan använda i privatlivet. Ja, absolut. Ja. Så Pushover är en. Pushover är en som jag har kopplat till lite olika tjänster. Jättehäftigt. Ja. Men jag har en annan som jag har använt i ganska länge nu. Mm. Över ett år, jag tror det är närmare 2 år. IFTTT. If this, then that. Så ifttt.com, och där kan man länka samman så här välkända tjänster som man utnyttjar hela tiden. Facebook, YouTube, Dropbox, Reddit, Gmail, iOS Notes och Reminders och allting sånt där. Så jag har satt igång att varje gång jag blir taggad på ett foto på Facebook så laddas det fotot automatiskt upp till en katalog i min Dropbox. Utan att jag behöver göra någonting. Mm. Väldigt, väldigt smidigt. Jag hittar ett recept här som jag tycker är ganska kul. Vi har ju pratat tidigare om så här, personliga health devices. Just det. Där vi snackar Jawbone, vi har Nike Fuel och Fitbit och så vidare. Jag hittade en här där man kan med Foursquare, incheckning och så där. Varje gång man checkar in på ett gym med Foursquare så loggas det i Jawbone-appen. Så att man slipper lägga in det. Så smidiga saker som gör det lite enklare att leva i ett informationssamhälle, skulle jag vilja säga. Väldigt, väldigt häftigt och helt fritt än så länge. Ja. Men det är ju ett ganska bra Jag skulle vilja säga att det är väl ett ganska bra tips för den som är lite nyfiken. Mm. För att titta just på den här... Alltså, det kanske inte är det man använder i sitt datacenter. Nej. Men det får ju en att tänka i de här banorna. För jag tror att det är liksom... Det är lite, innovation är väl kanske lite stort ord för det. Men i alla fall nyfikenhet och öppenhet för funderingar kring... Om jag skulle kunna. Tänk om jag skulle kunna. Mm. Och många, vi pratar ju API-er hela tiden här. Och jag tror att många kan känna sig lite skrämda kanske. För att man tänker, ja, men jag har ju massvis med konstiga applikationer som inte har något API-er. Mm. Några API-er. Jag har en massa hårdvaror som inte har några API-er. Mm. Vi vet inte riktigt hur det ska fungera. Ja. Men det man kan göra då är ju att man faktiskt kör såna här skript. Ja, ja, absolut. Som pratar med... Om det är något CLI-kommando som man använder sig av. Absolut. Till exempel för att hämta ut information. Men låt det köra lite då och då för att polla information. Mm. Och hittar man då intressant information så kan man skicka iväg det. Ja, absolut. Alltså, så... det är ju, jag tror att det där är som, precis som du säger. Liksom, att, ja, jag vet inte om alla är så vana vid att skriva källskript av olika slag. Jag vet att jag skrev aldrig källskript, jag skrev skiten i Perl istället. Mm. Gång, vilket jag inte förstår idag varför jag gjorde det. Men grejen var att jag kunde göra ganska mycket grejer på det viset. Mm. Och samma sak nu så har jag suttit och labbat med Scale.io hemma. Mm. Och tittar då på CLI:t. Mm. Och bara konstaterar, ja, ah, men titta, det här är ju faktiskt så pass... Här skulle jag ju kunna... alltså bara genom att injicera variabler i CLI-kommandorna. Yep. Alltså, helt enkelt skapa CLI-kommandon i ett skript eller i någon form av litet program. Det är inte så klurigt att komma igång med, men det jag skulle rekommendera här då är att om man kikar på och börjar programmera, prata med någon programmerare på jobbet. Ja, någon känner man alltid, ja, som kan vränga lite kod. Det bästa är faktiskt, och det brukar jag göra med mina kodvänner, brukar ta med dem ut på lunch, sitta och snacka lite, se vad det är som händer inom världen. Kanske gå ut och ta någon öl lite då, alltid trevligt. Ja. Blir alltid hetska diskussioner om vad som är bäst, Python eller Ruby. Och så kan man komma igång lite, för då får man ventilera lite de här frågorna som man har, frågor som kanske inte riktigt finns svar på de här kurserna som man tar. Så är det. Och det är en helt ny community som man egentligen kommer in i. Vill man också ha lite hjälp så finns det jättebra såna här hack days och hack evenings egentligen. Så meetup.com listar. Har vi tipsat om förut, men det återigen är värt att säga. Det är värt att tipsa om det igen, för där hittar man mängder med såna här intressanta meetups. De körde en nu förra veckan för Docker, som vi har pratat om lite tidigare. Ja. Jag tror det var förra veckan eller tidigare denna veckan. Körde de en för Docker, och då hade de en sån här Global Hack Day. Så då körde de online till och med, om man inte kunde vara på plats. Så då kunde man vara online, då kunde man få hjälp med vad är det här för någonting. Och då körde de även en Docker 101. Så här, vad är Docker och hur kan man använda det? Och det är ganska vanligt att man ser det. Så är det en Ruby Hack Day, en Python Hack Day och så brukar de ha också en 101-session där man lär sig vad är det för någonting, vad kan man göra. Ja. Och de här är oftast riktade då mot tjänster som man kör online. Det här är inte Python-programmering där man lär sig programmera spel till exempel. Nej. Utan det här är Python-programmering för och köra en webbservice hos en service provider. Mm. Så här gör man. Vilket är ganska intressant, vilket kan vara mer intressant då om man är infrastrukturadmin än hur man programmerar Asteroids till exempel. Ja, även om det är skitsnyggt. Ja, men alltså, det är ju faktiskt det vad Jonas antyder är ju Coursera-kursen som jag går i Python, där allting, det handlar om interaktiv programmering, eller egentligen event-driven programmering, där alla, så att säga, ska man säga, hemuppgifter är att skriva ett litet spel av olika karaktärer. Men det, faktiskt, det roligaste i det är ju att man faktiskt producerar något. Man liksom så här, man ser det direkt. Man ser det direkt. Man börjar med att skriva vad man skrev. Och så här, stoppa klockan upp liksom. Att försöka pricka när den är på noll. Och så, ja, till att skriva Asteroids. Mm. Och det här har varit nu, hållit på i, vad kan det vara, 7-8 veckor kanske. Och senast har jag nu skrivit att lilla rymdskeppet flyger runt och man kan styra och grejer. Och det, på 7 veckor så upptäcker man, herregud vad fort det går. Från noll kunskap. Noll kunskap. Till att du har programmerat ett eget asteroid. Ja. Och du har lagt ner några timmar per vecka. Några timmar per vecka. Det kanske är en och en halv timme online-kurs. Alltså videokurs. Och sen kanske man spenderar 3-4 timmar på att skriva sin kod. Ja. Beroende på hur fint man vill göra det. Ja, men de är riktigt bra alla de här kurserna. Jag skulle definitivt rekommendera både Coursera, Code Academy som jag har kört en del. Och Code School som jag har kört. Alla tre är jättebra. Ja. Och man lär sig väldigt mycket på dem direkt. Precis. Och jag tror att vi kanske ska prata. Vi har ju pratat nu. Vi pratade lite JavaScript, vi pratade lite Python. Men det är ju, om man tittar på de språken som är vanligast. Det är väl kanske värt att tipsa lite om vad man bör kika på. Mm. Så Python är ju definitivt ett klockrent exempel. Jag tycker att man nästan bör börja med Python. Av den enkla anledningen att det är byggt på ett sånt sätt att ett, koden är läsbar, två, det är väldigt enkelt att förstå sig på koden och börja tänka i Python-kod. Sen har vi Ruby. Och där har vi ju bland annat då Puppet och Chef är ju skrivna i Ruby. Yep. Så om man vill utnyttja dem så kan det bli jättebra att lära sig Ruby. Kollar vi på Ansible som är en annan automatiseringsmjukvara så kör man Python där. Så ja, jag skulle nog också rekommendera att börja med Python. Ja, bara för att komma in i tankesättet kring hur man, alltså if-then-satser och strängar och lister och lite andra spännande grejer. Sen har vi för den, jag måste fortfarande slå ett slag för den. För den som är lite masochistiskt lagd så har du ju alltid Perl. Den stora fördelen med Perl som jag ser det är ju att, ja, kanske inte nu längre, men tidigare så hade du ju ett väldigt aktivt community på moduler. Japp. Mycket libraries där ute. Så att du kunde ju bara importera moduler till i stort sett allting. Så att du kunde väldigt enkelt bara skriva så att säga grundlogiken. Sen allt det där att prata med ett API, ja, det fanns det ett library för. Så du gav bara in din input så behövde du inte bry dig så mycket om the gory details. Men som sagt, jag tror att man väl har kommit, titta på Python, så då är det nog ganska fritt fram sen att välja att titta mer på Ruby, JavaScript för den delen också. JavaScript, där tror jag innan dess så bör man ha kommit in på banan och tänka eventdrivet. I varje fall i mitt eget perspektiv, som för det hade jag svårt att greppa vad det här med events egentligen innebar för kod. Så att det är några tips i alla fall. Yep. Och som du sa, JavaScript, har du en VMware-miljö, då har du VCO. Och då är det bra att kunna JavaScript om du ska använda VCO. Så, eller då får du ju en större användning för VCO, så kan vi säga. Jag tror att om vi kollar det här då, för att runda av här, så tror jag att framtidens IT-admin kommer att se ut mycket som dagens IT-admin, men fortfarande är det väldigt, väldigt viktigt att man ska kunna läsa kod. Ja. Jag tror att framtidens IT-grupp kommer inte bara bestå av admins, utan det kommer vara en hel del utvecklare i den admin-gruppen också. Jag tror att det är nog lite av en ny typ av utvecklare som håller på att föds. Ja. Alltså infrastrukturutvecklare. Precis. Eller kanske återfödseln av den gamla Unix-administratören. Precis. Vi får in skägget. men för där var det ju mycket skriptning och så vidare för att göra grejer. Och jag tror att den analogin, eller den delen kan man nog ganska direkt översätta på ett eller annat sätt till att skriva små kodsnuttar för att göra repetitiva saker. Fast nu gör vi inte det längre i Bash, utan vi gör det kanske i Python eller i JavaScript. Ja, och binder samman dem i ett snyggt workflow istället för att man exekverar dem med ett kronlopp. Ja, exakt. Ja, Jonas, det var en hel del snack. Vi lägger självklart ut länkarna till Code Academy, Code School och Coursera på show notes, så att ni kan hoppa in där och titta. Mm. Så att, och så kan man koppla, Code Academy går att koppla till sin Facebook, så man får, när man får sina badgar så kan man stoltsera med dem på Facebook. Och då kan ni koppla de badgarna till IFTTT så att ni laddar hem dem eller får ett mail eller någonting sånt också. Så att direkt när det dyker upp någonting kan ni faktiskt få ett sms, eller att ni smsar chefen om ni så vill. Jag har nu gjort 10 övningar på Code Academy. Varsågod, ge mig en löneförhöjning. Ja, varför inte? Gå ut där, lär er programmera och lär er programmera er infrastruktur. Mm. Och med det så rundar vi av dagens snack helt enkelt. Och på oss, IT-Bytes podcasten hittar du på itbytes.se, mm. podda.se, iTunes. Oss hittar du på, det är Jonas. Ja, på Twitter, @virtualswede. Och mig Marcus på @wimpyfudge. Och sitter också på EMC Sveriges Facebook-sida. Yep. Vill du vara med på podcasten? Snacka om någonting. Debattera någonting. Mm. Du behöver absolut inte ha samma åsikter som jag och Jonas. Helst inte. Helst inte, då blir det ännu roligare. Så ta kontakt med oss antingen via Twitter eller kommentera på när vi lägger ut länken på EMC Sveriges Facebook-sida. Yes. Skrik, Jonas och Marcus, ni har fel. Så får du komma hit och så får vi ta en debatt kring det istället. Så med det, hemskt mycket tack och ha det så bra. Ha det så bra. Hej då. Hej.